Po takim polem rażenia nie pozostają ci, którzy mają naprawdę duże pieniądze i którzy się nazywają producenci i pośrednicy. Ja tak chciałbym na zakończenie, nawiązując do poprzedniej audycji, w której padły nieprawdziwe sformułowania na temat ZAX-u. A mianowicie jedno z nich brzmiało tak, że przedstawiciel Trójki powiedział: nie słyszałem, żeby ZAX pomagał jakimś twórcom. Wręczam panu, panie redaktorze, listę 400 instytucji kulturalnych, od małych szkół, przez teatry szkolne, po wielkie filharmonie. To są subwencje ZAX-u. Z majątku ZAX-u, nie z honorariów twórców, ale z majątku ZAX-u, który ZAX stworzył przez 96 lat swojego istnienia. I powiem panu, gdybym nie był członkiem ZAX-u, ani członkiem władz, to byłbym dumny, że w Polsce istnieje taka instytucja, ja która również tak dobrze gospodaruje. Dziękuję. Ja chętnie sięgam. Proszę bardzo, uroczyste wręczenie. Tak, uroczyste wręczenie i przekażę. Jestem świadkiem. Sam spojrzę, też nie miałem wątpliwości, że tak to wygląda. Problem, mam wrażenie, pozostaje. Przedstawiali go pan Michał Komar i pan Michał Kanownik. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniają się państwo autorzy audycji: Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Jerzy Sosnowski. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent czeka na propozycję zmian w kodeksie wyborczym. Swoje pomysły przedstawił mu wieczorem lider SLD. Standaryzacja lokali wyborczych, urn wyborczych, żeby one były przezroczyste. Wciąż nie ma przepisów w sprawie domowych odpadów medycznych i dlatego zużyte strzykawki trafiają do zwykłych koszy. Już za półtorej godziny Barack Obama spotka się ze środowiskami imigrantów w Polskim Centrum Kultury w Chicago. Na razie wysłuchał, później podejmie decyzję. Prezydent nie wyklucza zmian w prawie wyborczym. Wieczorem Bronisław Komorowski rozmawiał o tym z szefem SLD Leszkiem Millerem. Aleksander Przaniak. Leszek Miller spędził w Belwederze godzinę. Jak później relacjonował, przedstawił swoje propozycje zmian w prawie wyborczym, które jego zdaniem wpłynęłyby na uczciwość i spokojny przebieg głosowania. Standaryzacja lokali wyborczych, urn wyborczych, żeby one były przezroczyste, standaryzacja kart wyborczych. Leszek Miller przyznał, że jego partia wstępnie poparła skrócenie kadencji wybranego właśnie samorządu, ale uzależnił ostateczne zdanie od opinii konstytucjonalistów. Głos w sprawie konsultacji zabrali też przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego. Joanna Trzaska-Wieczorek z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta zachęca też pozostałe partie do przedstawiania propozycji. Istotne, żeby były to propozycje nie budzące już na wstępie wątpliwości konstytucyjnych. Prezydent Bronisław Komorowski konsultował się w sprawie zmian w prawie wyborczym także z prezesami sądów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Odpady medyczne po domowych zabiegach wyrzucane są bezpośrednio do koszy na śmieci. Wciąż nie ma uregulowań prawnych, które wskazywałyby na przykład diabetykom, co mają zrobić z wykorzystanymi jednorazowymi strzykawkami. Sygnał w tej sprawie otrzymaliśmy na nasz reporterski numer telefonu od słuchaczki pani Agnieszki z Krakowa, która szuka sposobu na bezpieczne pozbycie się strzykawek. Rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mikusek przyznaje, że nie ma żadnych przepisów dotyczących domowych odpadów medycznych. Strzykawki po zabiegach, które sami sobie robimy w domu, są klasyfikowane jako odpady komunalne i rzeczywiście należy je wyrzucać do zwykłych śmieci, nie do jakichś specjalnych odpadów medycznych. To są leki przeciwzakrzepowe. Słuchaczka Trójki, pani Agnieszka. One są w zastrzykach. No ja to stosuję ze względu na leczenie pozakrzepicy. Przychodni pytałam, to pani powiedziała, że nie mogą tego przyjąć, że ja to w domu robię. Rekomendacja głównego inspektora sanitarnego. Joanna Narożniak, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanitarno epidemiologicznej w Warszawie. Mówi, że odpady medyczne o ostrych końcach, czyli takie igły, strzykawki czy ampułki pusta po leku, zbiera się w pojemnikach jednorazowego użytku i po prostu się je wyrzuca. Myśmy tutaj zakłucia na sortowni. Andrzej Strykowski, Miejskie Zakłady Oczyszczania w Ostrowie Wielkopolskim. Trochę takiej akcji edukacyjnej zrobiliśmy, żeby zaapelować do mieszkańców o ograniczenie wyrzucania tych igieł. W ramach tej akcji pracownicy sortowni śmieci z Ostrowa Wielkopolskiego umieścili też na billboardach prośbę do mieszkańców o wrzucanie strzykawek do specjalnych pojemników, ale to już należy do zadań własnych samorządów. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. To wyjątkowe wydarzenie dla amerykańskiej Polonii. Przed północą naszego czasu prezydent Barack Obama spotka się z przedstawicielami środowisk imigracyjnych w Chicago i to w Polskim Centrum Kultury Copernicus Center. Jest tam Jan Pachlowski. Prezydent ze środowiskami migracyjnymi dyskutować będzie na temat wprowadzonych w zeszłym tygodniu przez Biały Dom dekretów. Pomogą one zalegalizować czasowy pobyt 5 milionom nielegalnych imigrantów. Skorzysta na tym kilkanaście tysięcy naszych rodaków. Na spotkaniu licznie reprezentowana będzie amerykańska Polonia. Przed Copernicus Center kilkaset osób stoi w kolejce czekając na wejście. Wśród nich jest pan Adam. Są polskie flagi. Dzisiejsza impreza, w cudzysłowie impreza, będzie emitowana na cały świat. Dowiedzą się, że mamy wspaniały, piękny budynek, jak i Copernicus Center na kształt Zamku Królewskiego w Warszawie. Zobaczą polskie flagi narodowe, polskiego orła w koronie, bezpłatna propaganda polskości, czy promocja, może ładniejsze słowo, na całym świecie. Burmistrz Chicago Rahm Emanuel doradził Barackowi Obamie, aby to właśnie w Polskim Centrum Kultury spotkać się z przedstawicielami środowisk imigracyjnych. Z chicagowskiego Copernicus Center dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Ma 112 lat, coraz rzadziej jest z pluszu, a zamiast szklanych oczu ma plastikowe. Wciąż jednak pozostaje ulubioną zabawką najmłodszych. My w Światowym Dniu Pluszowego Misia sprawdzamy, dlaczego niektórzy mężczyźni zyskali przydomek po tej dziecięcej zabawce. Imię Michał bardzo często popycha tak w stronę bycia miśkiem. Michał Misiek Olszański. Ale trzeba spełnić pewne wymogi. Bo misiek to jest ktoś, kto się lubi przytulić, kto jest otwarty, bo misiek nie może być szczuplakiem. Ja mam dwa miśki, jeden mały, drugi duży. Jeden to synek mój, który ma 11 lat, a drugi misiu duży to jest mój mąż. Misiek w pierwszym znaczeniu to jest oczywiście ten taki pluszowy, którego każdy z nas miał. Językoznawca Agata Honcia. Zwykle, jeżeli kocha kobieta mężczyznę, to mówi do niego: mój misiaczku. To nikt tak jak ty, kochany misiu, nie umie wyrzucać śmieci. No i ten misio czuje się zobowiązany. Fajnie jest wtedy, kiedy jest to sympatycznie powiedziane, w miłym gronie, w miłej atmosferze, natomiast tak na co dzień to raczej nie. Nie mów do mnie misiu, a mów do mnie tygrysie. Psycholog Magdalena Śnigulska. Może semantyka też ma znaczenie, więc jak będziemy mówić tygrysie, to może ten tygrys się w naszym mężczyźnie obudzi. To był Serwis Trójki. Jutro pogodnie na zachodzie i na południu, na Podlasiu i Mazowszu lokalne opady śniegu i marznącej mrzawki. Zero pokażą termometry w Augustowie i Lublinie, 1 stopień w Przemyślu, w Warszawie 3, w Toruniu i Krakowie 4, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 5, w Trójmieście 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. 5-płytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of of the year. I love Paris. Why do I love Paris? Because my love is here. I love Paris every moment. Paris, because my love is here. She's there, she's everywhere, but she's really here. Kocham Paryż w niepogodę, kocham Paryż w letni skwar. Kocham Paryż, gdy się mienią wiosną drzewa. Kocham Paryż, gdy jesienią jest ulewa. Tak miłość do tego miasta opisał piosenką Amerykanin Cole Porter. I love Paris, śpiewał Frank Sinatra. Polskie tłumaczenie przytoczonego fragmentu Antoniego Marianowicza. Poznają Państwo jeszcze inne spojrzenia na to miasto, bowiem dziś będzie o Paryżu właśnie. Wiosna, maj, to najwłaściwszy moment, by śpiewać o tym mieście. O tej porze w Paryżu nie trudno stać się poetą. Prosimy się jednak nie obawiać, nie będziemy dowodzić słuszności tego stwierdzenia na własnych przykładach, a ograniczymy się wyłącznie do cytowania strof już sprawdzonych. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna. Witamy Państwa. Dobry wieczór. Zacznijmy może od przepisu na Paryż. Wymyślił go wprawdzie Amerykanin, ale piszący po francusku. W Paryżu zadomowiony od dawien dawna David McNeil, notabene syn Marka Chagalla. Ale w piosenkę zamknął Anglik Malcolm McLaren. A oto co należy zrobić, by powstało to coś zwane Paryżem. Do shakera wrzuć najpierw elegancję, odrobinę sacré-cœur i dwie szczypty duenno. Jedną Piaf, kilka wróbelków i Josephine Baker. Następnie dorzuć porcję Preverta, szklaneczkę Bateau Levoir i jedną Simone de Beauvoir. Do tego dodaj skórkę Javanaise i jeden obrót Moulin Rouge i dwie Notre Dame. Po czym nakryj to wszystko paryskim brukiem. Na koniec posyp pyłem z metra, ale nie za dużo, by Paryż nie stracił duszy. Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une Piaf, quelques moineaux et Joséphine Baker. Paris, Paris. Là, une dose de Prévert, mais sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac, la résine d'un bar, sur un jeune coin. Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. I feel love, buddy, buddy, love to love, buddy, buddy. de Javanaise, la tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, la paix de Macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam, au canal. Are you? Arletty. Oh babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty sont la seule femme through this crowded desert qui pouvait lui dire Paris. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, et la résine d'abat sur un joli grand croise. Sing away, Catherine. Sing away! Bye. No, I can't. We will never part. These feelings. Ce poudre pour finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris. Paris. Paris dans la son âme. Ce poudre pour finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris, Paris, perdrait son âme. Paris. Paris, Paris, Paris, Paris, perdrait son âme. Paris, Paris. Paris, Paris, Paris, Paris. Paris, Paris. Przepis na Paryż podali Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. A teraz posłuchajmy, jak o Paryżu śpiewają ci, którzy wrośli w historię tego miasta. Stali się jego legendą. Mon Paris ville idéale, qu'il faut quitter ce soir. Adieu ma belle capitale, adieu, non, au revoir. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse. Tu m'oublieras bien vite. Et pourtant, mon cœur est tout chaviré en te quittant. Je peux te dire qu'avec ton sourire, tu m'as pris l'âme ainsi qu'une femme. Tout en moi est à toi pour toujours. Paris, je t'aime, oui, d'amour. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais voyons vite que je te dis que je t'aime. Allons, pour les caresses de mille maîtresses, elles m'oublieront bien vite. Et pourtant, moi de leur baiser, je me souviendrai bien longtemps. lune après lune, la blonde et la brune m'ont fait sans phrase goûter mille extases. J'te jure que j't'appartiens pour toujours. Paris, je t'aime et comment d'amour. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. N'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ses gens, tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Je suis un petit français, rien qu'un enfant, tout simplement. Paname, on t'a chanté sur tous les tons, il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc, Paname. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau, que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname, soleil a mis son pyjama. Toi tu t'allumes et dans tes bas, y a Monsieur Haussmann qui te fait du plat. Paname, et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout, quand toi et moi, on marchait vers, on ne savait quoi. Paname, y a des noms de rues que l'on oublie, c'est dans ces rues qu'après minuit, tu me faisais voir ton petit Paris. Paname, quand tu chialais dans tes klaxons, perdu là-bas parmi les hommes, tu venais vers moi comme une vraie moue. Paname, ce soir j'ai envie de danser, de danser avec tes pavés, que le monde regarde avec ses pieds. Paname, t'es belle, tu sais, sous tes lampions. Des fois quand tu pars en saison, dans les bras d'un accordéon. Paname, quand tu t'habilles avec du bleu, ça fait sortir les amoureux qui disent à Paris tous les deux. Paname, quand tu t'habilles avec du gris, les couturiers n'ont qu'un souci, c'est te foutre en gris toutes les souris. Paname, quand tu t'ennuies, tu fais les quais, tu fais la scène et les noyers, ça fait prendre l'air, ça distrait. Paname, c'est fou ce que tu peux faire causer, mais les gens savent pas qui tu es. Ils vivent chez toi, mais te voient jamais. Paname, si tu souriais, j'aurais ton charme. Si tu pleurais, j'aurais tes larmes. Si on te frappait, je prendrais les armes. Paname, tu n'es pas pour moi qu'un frisson, qu'une idée, qu'une fille à chanson. Et c'est pour ça que je crie ton nom. Paname, Paname, Paname, Paname. J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard? Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi, j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. Flâner sur les grands boulevards, l'espoir d'été quand tout le monde vient se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur des grands boulevards. Paris, je t'aime. Revoir Paris, Paname, Grand Boulevard. Śpiewali Maurice Chevalier, Charles Trenet, Juliette Gréco i Yves Montand. I jeszcze pieśniarka najbardziej z Paryżem związana. Pod niebem Paryża spacerują zakochani. Pod mostem Bercy siedzi filozof

contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Śpiewał chyba w imieniu wielu z nas Charles Aznavour. Podobnie jak w naszym imieniu, bo z pozycji turysty, śpiewa o Paryżu Marc Lavoine. Chodzę po twoich ulicach, piję w twoich kawiarniach, jeżdżę twoim metrem, siedzę rozmarzony w twoich bistrach, oglądam zabytki, piję za zdrowie twoich kochanków, pozwalam płynąć sekwanie pod mostami, płaczę w taksówkach, gdy błyszczysz w deszczowe noce, nocuję w twoich hotelach. Od zakochany w Paryżu turysta. Marc Lavoine. Dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots, je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la santé de tes amants, je laisse couler ta Seine sous tes ponts, ta rengaine toujours après la peine. Pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Dans tes bras, sur tes quais, y a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes cinés, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air et moi, de quoi j'ai l'air. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Tes rues, tu me marches sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots. Śpiewał Marc Lavoine. Piosenka nosiła tytuł po prostu Paris. Do miłości do tego miasta przyznają się nie tylko gwiazdy francuskiej piosenki, także ci, którzy są dopiero na początku swojej artystycznej drogi. Miłość do Paryża wyznają wszystkie pokolenia pieśniarzy. Tous les samedis, après minuit, on se retrouve près d'île Saint-Louis, transi de joie et de folie, pour y parler philosophie. C'est là que ma jeunesse explose, que les instruments se mettent à hurler, dans la chaleur et la fumée. Jaillit le moment où l'on ose, si t'as pas d'imagination, mieux vaut que tu restes à la maison. Ici c'est un endroit sacré, le mot maître c'est d'improviser, allez viens, viens. Saint-Germain, dans vos lavadaires, allez bien, bien, à Saint-Germain. Ouais, frivole ardeur, rire sans fin, c'est l'ivresse que nous avons faim. Parler, chanter, puis s'aimer, on l'avait un peu oublié. On est fou car on a 20 ans, et on se fout éperdument de ce qui adviendra dans 10 ans. Vive la vie, oh, vive l'instant. Les jupes sont déboutonnées, et les filles ne pensent qu'à être aimées. Les garçons ont les cheveux longs, et déboutonnent leurs pantalons. Allez bien, bien. Saint-Germain des Prés, allez bien, bien, bien, à Saint-Germain, bon, bon, bon, bon, bon. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au

Paris. Je les connais trop. Ici je m'ennuie, même quand vient la nuit, on dit que ces villes s'éveillent à minuit. Là-bas, Paris, la nuit s'éveille à minuit. Paris. Ah, il est où, Roland? la ronde de nuit, Bébert et Wally.